W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ciężkowice, Niepołomice, Kraków. Premier rusza w drugi dzień trasy promującej program Polski Ład. Coraz lepsza sytuacja epidemiczna w kraju. Wczoraj ponad 1100 nowych przypadków koronawirusa. Na Monte Cassino uroczystości w 77. rocznicę zdobycia wzgórza przez II Korpus Polski. Premier Mateusz Morawiecki wyruszy dziś w drugi dzień trasy promującej program Polski Ład. To plan gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości, który w najbliższych latach ma m.in. stworzyć 500 tysięcy dodatkowych miejsc pracy. Premier w poszczególnych miejscach przedstawia kolejne założenia planu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj był na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Dziś pojedzie do Małopolski, w tym m.in. do Ciężkowic, do Centrum Seniora w gminie Zakliczyn czy na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Podczas wczorajszych konferencji szef rządu mówił, że po pandemii nadszedł teraz czas renesansu gospodarczego dla Polski. Im więcej będziemy kupować polskich produktów, tym więcej będą mogli zarabiać nasi polscy pracownicy. To oznacza właśnie ten czas rozkwitu i odrodzenia. Polski Ład to plan przedstawiony w miniony weekend przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 do 120 tysięcy złotych. Dodatkowo płaca minimalna i emerytury do 2,5 tysiąca złotych mają być nieopodatkowane. Polski Ład zakłada również m.in. zwiększenie wydatków na służbę zdrowia oraz wsparcie dla młodych, którzy chcą kupić własne mieszkanie. Karol Surówka, Polskie Radio. Mamy coraz lepszą sytuację epidemiczną. Spada liczba nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1109 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 11 osób. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi, że choć są to dane weekendowe, to liczby są zdecydowanie niższe niż w poprzednich tygodniach. Natomiast jeśli chodzi o zgony, no inaczej są trochę podawane, więc pewnie ta liczba jest zaniżona, jeśli chodzi o wczorajszą dobę. Nie zmienia to jednak faktu oceny bardzo dobrego, pozytywnego trendu, w którym jesteśmy. Doktor Sutkowski dodał, że spadek liczby zakażeń jest spowodowany zmniejszającą się ilością koronawirusa w przyrodzie. Wieczorem w Warszawie mają się spotkać parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Jak mówi poseł Sławomir Nitras, po to, by uspokoić nastroje w partii. W piątek zarząd Platformy usunął z ugrupowania posłów Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego. Z partii odchodzi też europosłanka Róża Thun. Takie jej decyzje skomentował przewodniczący PO Borys Budka. Zawsze takie odejście szkodzi, niefortunny okres. Argumenty pozostawiam ocenie tych, którzy je będą czytać. Wierzę, że będzie wspierać, tak jak do tej pory, Europejską Partię Ludową w Parlamencie Europejskim. Róża Thun tłumaczy, że tym, co zdecydowało o jej odejściu, było wstrzymanie się przez Platformę w głosowaniu przy ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Za 2,5 godziny na polskim cmentarzu wojskowym na Monte Cassino rozpoczną się uroczystości w 77. rocznicę zdobycia wzgórza przez II Korpus Polski. Z powodu epidemii weźmie w nich udział ograniczona liczba osób. Uroczystość rozpocznie się o 10.30 od mszy świętej. Następnie obchody przeniosą się z cmentarza do miasta Cassino, gdzie odsłonięta zostanie tablica poświęcona dowódcy II Korpusu, generałowi Władysławowi Andersowi. Minister Błaszczak przybył do Rzymu wczoraj. W przeddzień 101. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II złożył wieniec na jego grobie. Potem w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do dzisiejszych uroczystości na cmentarzu na Monte Cassino. Bitwa pod Monte Cassino to ważny element naszej świadomości narodowej. Służba żołnierzy Wojska Polskiego, ówczesnych żołnierzy, stanowi wzór do naśladowania dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego. Ministrowi Błaszczakowi towarzyszyć będzie ambasador Rzeczypospolitej we Włoszech, córka generała Andersa, Anna Maria. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 6 milionów złotych wyniosły straty Skarbu Państwa spowodowane przez azjatycki gang. Zorganizowana grupa przestępcza działająca w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej sprowadzała towary z Azji i nie płaciła podatków. Zatrzymano 5 osób. Z informacji śledczych wynika, że gang działał od 2017 roku, sprowadzając z Azji m.in. sprzęt AGD i ubrania. Do oszustw podatkowych wykorzystywano specjalnie podstawione spółki, ale także fikcyjne firmy, rzekomo działające w kraju i za granicą. Po sprzedaży towaru w Polsce zyski były transferowane do azjatyckich krajów. Służby zatrzymały 5 osób, w tym obywatela Ukrainy i 4 Polaków, z czego 2 pochodzących z Indii. Zabezpieczono dokumentację i nośniki danych, a także pieczątki firm z kraju i zagranicy. W prokuraturze regionalnej w Warszawie postawiono zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw skarbowych. Wszyscy zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nikola Grbić nie będzie już trenerem siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Poprosił o rozwiązanie kontraktu z powodów osobistych. Prezes Zaksy Sebastian Świderski wyraził na to zgodę. W sprawach piłkarskich już chyba wszyscy wiedzą, że Paulo Sousa nie powołał na Euro Kamila Grosickiego i Sebastiana Szymańskiego i możemy skupić się na wyróżnieniach na gali PKO Ekstraklasy. Piłkarzem i obrońcą roku wybrano Filipa Mladenowicza z Legii Warszawa. Pomocnikiem Luki Niasa, napastnikiem Tomasza Pekharta, obaj także z Legii. Bramkarzem Dante Stipice z Pogoni Szczecin, młodzieżowcem Kamila Piątkowskiego z Rakowa Częstochowa, szkoleniowcem jego klubowego trenera Marka Papszuna. To wczoraj, a dziś trzymamy kciuki za Katarzynę Wolsik. W Mistrzostwach Europy popłynie w finale 50 metrów kraulem, do którego dostała się z 3. czasem, wcześniej bijąc dwukrotnie rekord Polski. Nowy to 24 sekundy i 34 setne. Bardzo się cieszę, że mogę ponownie pływać na tym basenie i treningi pokazywały, że będzie szybko, także ja byłam pewna, że popłynę szybko. Cieszę się, że zaczęliśmy dobrym akcentem i mam nadzieję, że to da takiej mobilizacji dla naszej kadry. Z kolei nasi hokeiści na towarzyskim turnieju w Ljubljanie w Słowenii przegrali 2-3 z wyżej notowanymi Austriakami, zaś 3-krotny mistrz świata Peter Sagan po finiszu z peletonu wygrał 10. etap Giro d'Italia. Liderem imprezy pozostaje Kolumbijczyk Egan Bernal. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo w całym kraju, temperatury od 14 stopni w Trójmieście, w Łodzi, w Kielcach, w Krakowie, w Rzeszowie, przez 19 w Warszawie, w Białymstoku, po 20 w Lublinie. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Artur Rojek, Syreny, a za chwilę Miles Kennedy w Trójce. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, z

Jest 8:16, teraz w programie Trzecim Polskiego Radia udamy się na wycieczkę do roku 91, konkretnie do 18 maja 1991 roku, a zabierze nas tam niezawodny magister Michał Migała. Trzy dekady temu. Wiatr przemian wieje w handlu. Wiele sklepów przestawia się na tak zwany system samoobsługowy, w którym sprzedawca nie podaje towaru z zalady, a klient sam sobie go może wybrać. Jest podliczany dopiero w kasie przy wyjściu. Czy przyjmiemy te nowe zwyczaje? Większość właścicieli sklepów pozostaje wobec tej nowinki sceptyczna. A tymczasem przez kraj przetacza się fala oburzenia środowisk wiejskich. I nie chodzi tu o ceny skupu warzyw, owoców, mięsa, a o alkohol. Podwyżki tego ostatniego towaru zostały uzasadnione przez rząd potrzebą wsparcia rolnictwa. Tymczasem chłopi skarżą się, że spotykają się z masowym ostracyzmem ze strony innych ludzi, niezadowolonych z podwyżek i są pokazywani palcem jako ci, przez których wzrosła cena wódki. Wiceprzewodniczący PSL zwrócił się do rządu o wyjaśnienia. A lektura ogłoszonego w tym tygodniu raportu Banku Światowego o stanie i perspektywach gospodarki krajów Europy Środkowej załamuje. Zapaść gospodarki krajów naszego regionu jest tak głęboka, a poprawa tak powolna, że dopiero po roku 2000 zostanie osiągnięty poziom produkcji i dobrobytu z ostatnich lat trwania tzw. komuny. Czyli lepiej będzie w następnym tysiącleciu. Z roku, na szczęście, 1991 nadawał Michał Migała. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. Przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Odejść niemożliwe. 21 minut po godzinie 8, a już po godzinie 11.30 w programie trzecim Polskiego Radia nasz cykl historyczny Niezła Historia, który prowadzi dla Państwa doktor habilitowany Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Naturalnie Piotr Łodej będzie razem z panem doktorem, a tematem dzisiejszego spotkania historycznego będą żołnierze drugiego Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa, którzy zdobyli wzgórze i klasztor na Monte Cassino. Odbyło się to dokładnie 77 lat temu, 18 maja 1944 roku. I nad tym tematem właśnie panowie się pochylą w cyklu historycznym Niezła Historia. To po 11.30 w programie trzecim. Teraz Mick Jagger, Easy Sleazy. Tutaj z Dave'em Grohlem. Wszystkie instrumenty nagrane przez Dave'a Grohla, wokal Mick Jagger. Program trzeci. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:29. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Składka zdrowotna dla działalności gospodarczych będzie płacona proporcjonalnie do dochodu. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczy takie rozwiązanie w ramach Polskiego Ładu koniecznością uzyskania dodatkowych środków na reformowanie służby zdrowia. Szef rządu, odpowiadając na pytania internautów na Facebooku, wyjaśniał, że składka zdrowotna dla prowadzących działalność gospodarczą będzie płacona liniowo. Czyli od dochodu i oczywiście wcześniej przychód, a potem wszystkie koszty i zostaje nam dochód i od tego dochodu będzie liczona cała składka zdrowotna. Oczywiście można będzie w tym kontekście też porównać płatność w zależności od tego dochodu i ona wygląda bardzo różnie, ponieważ właśnie osoby, które zarabiają do 6 tysięcy złotych, tej zmiany nie odczują lub odczują ją w niewielkim stopniu, a te, które zarabiają mniej niż 5-5,5 tysiąca, odczują ją in plus. Mateusz Morawiecki tłumaczył, że wzrost składki zdrowotnej do 9% odczują osoby zarabiające na umowie o pracę powyżej 11 tysięcy złotych. Z zapowiedzi premiera wynika, że zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu mają wejść w życie od początku przyszłego roku. Eksport wzrósł o 8,3% licząc rok do roku do ponad 66 miliardów euro w okresie styczeń-marzec tego roku, zaś import wzrósł o 6,1% w tym okresie i wyniósł prawie 64 miliardy euro. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Jest to absolutny rekord wszechczasów. O takiej wartości polscy eksporterzy nie sprzedali towarów jeszcze nigdy w historii. Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli przedsiębiorcom pożyczek na spłatę rat kredytowych. Ofertę tę kieruje do firm, które w wyniku pandemii SARS-CoV-2 mają trudności z zachowaniem płynności finansowej, a tym samym nie spłacają zaciągniętych zobowiązań. Przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o pożyczkę w wysokości nawet 10 milionów złotych. O pożyczkę na spłatę rat kredytowych, kredytów inwestycyjnych, mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy mają problemy płynnościowe związane ze spłatą rat kredytowych. ARP może im udzielić pożyczki na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych na okres do 12 miesięcy. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać pożyczkę w wysokości od 800 tysięcy złotych do 5 milionów, natomiast duże przedsiębiorstwa od 800 tysięcy złotych do 10 milionów. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,12 zł, za euro 4,52 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,72 zł, a funt brytyjski 5,27 zł. Kolejna porcja ekonomii w Trójce już o 9:50. Zapraszam do posłuchania informatora ekonomicznego w imieniu Marcina Jagiełowicza. Za oknami dzisiaj deszczowo w całym kraju. Temperatury także nas nie rozpieszczają. Od 13 stopni w Gdańsku, czy też w Kielcach, albo w Rzeszowie, przez 15 w Krakowie, Opolu, Wrocławiu, Gorzowie, Poznaniu, Szczecinie, maksymalnie 19 w Białymstoku, Warszawie i w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Program trzeci. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi rtań. Nie płacz po pogodę, pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo trzeba największy kit, że wstałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Tak, pan Dawid Podsiadło nam tutaj ładnie grał w utworze najnowszy klip. 20 minut pozostało do godziny 9. Ja jeszcze chciałbym wspomnieć, że tuż po 11 pojedziemy na Malediwy, gdzie powstaje pływające miasto, które ma uratować Malediwy przed podnoszącym się poziomem morza. To miasto zostanie zbudowane w lagunie, w konwencji siatki z sześciokątów. To inżynierowie będą wiedzieli najlepiej, o co tu chodzi. Ale najważniejsze, że ma wyglądać jak koralowiec i będzie posiadało naturalną strukturę dróg i kanałów wodnych. Tak to ma koralowiec przypominać również w tej materii. Zatem wyjątkowo ciekawa rzecz na antenie radiowej Trójki po godzinie 11. Tymczasem za chwilę Salon Polityczny Trójki poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak. Gościem będzie Robert Kwiatkowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To za moment na antenie radiowej Trójki. A dzisiejszy poranek został zrealizowany przez Agnieszkę Łukasiewicz. Dziękuję bardzo. A program przygotowali Magnieszka? Zrobiłem z Małgorzaty i Agnieszki jedno imię właśnie. Zrobiłem imię Magnieszka. Kiedyś udało mi się to samo zrobić z Borysem Szycem i z Bogusławem Lindą i zrobiłem Borysława Lindę wtedy. Także przepraszam bardzo. Małgorzata Łukowska, Paweł Turski oraz magister Michał Migała. To są osoby w pełni odpowiedzialne za to, co się tu wydarzyło od godziny 6. Ja też, Łukasz Ciechański. Wrócę tutaj o 6 rano jutro. Na do widzenia. Martin Garrix z panami z YouTube, z Edgem i z Bono. We Are The People to jest hymn nadchodzących mistrzostw w piłkę, zatem warto się z nim zaznajomić. A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of love that's never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim Państwa gościem jest poseł Robert Kwiatkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej, chociaż powinienem formalnie powiedzieć Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Do wyboru, do koloru. Nazywamy się Nowa Lewica. Kiedyś to był Sojusz Lewicy Demokratycznej. Kiedyś to był Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zdaniem Leszka Millera przeprowadzono likwidację tego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sposób urągający dla partii o bogatej historii. Chyłkiem, po cichu, przy okazji i co najważniejsze, wbrew statutowi, bo przecież statut SLD przewiduje możliwość zakończenia działalności partii, ale trzeba zwołać kongres, przeprowadzić uchwałę i postąpić zgodnie z konstytucją partii. Zdaniem Leszka Millera, byłego premiera, tak się nie stało. Jak pan odniesie się do tego stanowiska Leszka Millera? Pan nie odniosę się, bo pan Leszek Miller miał pełne prawo do wypowiedzi, ma pełne prawo do publicznej wypowiedzi. Wtedy, kiedy będzie to możliwe z powodów epidemicznych, odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej. Ostatnio po raz pierwszy od dłuższego czasu, z tego co wiem, odbyło się posiedzenie zarządu nie tylko na Zoomie, jak to się mówi, bo te posiedzenia odbywają się regularnie, ale fizycznie członkowie zarządu byli obecni. Także tak jak cały kraj wracamy do normalności, wracamy do poprzedniego stanu, więc pewnie Leszek Miller będzie miał okazję do zabrania głosu, jeśli jego status jest uregulowany, bo ja mówiąc szczerze nie wiem do końca, jaki jest formalny statut Leszka Millera. Czy on dalej jest członkiem Nowej Lewicy? Leszek Miller tłumaczył, że skoro zlikwidowano mu jego partię, zlikwidowano mu Sojusz Lewicy Demokratycznej, to tak jak kiedyś mówił, pozostaje politykiem bezpartyjnym. No, jeśli jest politykiem bezpartyjnym, to pozbawia się głosu i prawa wypowiedzi na temat partii na forach partyjnych. No ale to jest jego wybór, nie mój, rany boskie. Ale jednak Leszek Miller często korzysta z prawa głosu, oczywiście nie na forum partii, ale na forum publicznym, medialnym i często krytykuje z lewicę. Ostatnio za to, że się, mówiąc kolokwialnie, dogadaliście z Prawem i Sprawiedliwością. No i tyle w tym prawdy, co w tej krytyce Leszka Millera na temat mechanizmów wewnątrzpartyjnych. Dogadanie się z Prawem i Sprawiedliwością polegało na tym, że zagłosowaliśmy za Funduszem Odbudowy. W każdej chwili, w dowolnej konfiguracji, ja osobiście zrobiłbym to samo. Stawka była bardzo wysoka, nie było co ryzykować, wiadomo, że ten Krajowy Plan Odbudowy, a raczej Fundusz Odbudowy przyda się nie tylko Polsce i całej Europie i dziwię się, że Leszek Miller, eurodeputowany w końcu, nie poseł na Sejm, czyli człowiek, który reprezentuje Polskę na forum Parlamentu Europejskiego, chciałby tu uprawiać jakieś gierki, wytykać dogadywanie się bądź brak dogadywania. Panie redaktorze, jako poseł, choć świeżo upieczony pierwszej kadencji, biorę udział w głosowaniach i zapewniam pana, że takich głosowań, w których razem i z PiS-em, i z Platformą, i z innymi partiami głosujemy nad jakimiś przedłożeniami, także rządowymi, zwłaszcza nad projektami ustaw, które no, mają związek z prawodawstwem wprowadzonym w Unii Europejskiej, są dziesiątki. To naprawdę nie było ani nic specjalnego, ani nic niezwykłego, a raczej nie byłoby, gdyby nie taka sensacja i jakieś idiotyczne, przepraszam, kalkulacje, które w kręgach, niektórych kręgach partii opozycyjnych zaczęły się pojawiać, a dotyczyły, nie wiem, wotum nieufności, wprowadzenia jakiegoś rządu tak zwanego technicznego i tak dalej, i tak dalej. To były naprawdę fantazje. Myśmy się na te fantazje nie dali nabrać. Lewica, poza wszystkimi innymi dobrymi cechami, to jest formacja, która twardo stąpa po ziemi. Staramy się mieć kontakt z rzeczywistością, w tym przypadku lepszy niż zdaje się innych polityków i liderów opozycji. W tym również Ryszarda Kalisza, bo też krytykował pan mecenas Lewicę za to, że się porozumieliście z Prawem i Sprawiedliwością. Czy z kolei pan Kalisz też nie jest członkiem SLD? czy nowej lewicy? Lista, nie, ale to nie chodzi, panie redaktorze, sprostujmy i wyjaśnijmy. To nie chodzi o to, czy ktoś jest członkiem SLD, czy nowej lewicy, czy nie jest. Każdy ma prawo do krytyki i oceny. Ja też, mówiąc szczerze, nie do końca byłem i jestem szczęśliwy z powodu stylu, w jaki się to dokonało. Natomiast wydaje się, cała partia i nasi wyborcy są przekonani co do tego, że trzeba było poprzeć ratyfikację Funduszu Odbudowy i to jest ten kamień węgielny, na którym opiera się polityka. No nie do końca wyborcy, panie pośle. Najnowszy sondaż Kantaru daje wam 6% poparcia. Świetnie. Inne sondaże dają nam 11-12. Faktem jest, żeśmy na tym nie zyskali. No ale Polska zyskała, panie redaktorze. No to cóż tutaj kalkulować 1 czy 2% poparcia w sondażach w sytuacji, w której te sondaże za chwilę mogą być inne. Oczywiście mogą być faktem, inne, ale mamy... mogą być przyspieszone wybory. Czy, nie, czy raczej inne. Takiego scenariusza pan nie przewiduje? Przepraszam, proszę o powtórzenie. Ale mogą być przyspieszone wybory w każdej chwili. Czy raczej pan takiego scenariusza nie przewiduje? Bardzo bym się zdziwił, gdyby ktoś, a raczej rządzący w tej chwili zafundowali nam przyspieszone wybory. Jak każda partia opozycyjna jesteśmy w każdej chwili gotowi do przedterminowych wyborów, ale wydaje mi się, że po wygranych przez prawicę wyborach prezydenckich w obliczu kończącej się pandemii i w obliczu tego, że wkrótce, to znaczy jesienią, najprawdopodobniej zostanie uruchomiony i budżet, i przede wszystkim fundusze potrzebne do realizacji Krajowego Planu Odbudowy. Raczej będziemy my, politycy, a zwłaszcza politycy partii rządzącej, zastanawiać się nad tym, jak wydać te pieniądze i jak je spożytkować, na jakie programy. No to na to wskazywałaby też i ostatnia konwencja Prawa i Sprawiedliwości, które zaprezentowało cały koncert życzeń w tej sprawie. To za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Jeszcze dopytam o kwestię takich komentarzy, które ubierają was już w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Wojciech Maziarski na łamach Gazety Wyborczej napisał tak. Lewica i PiS dryfują ku sobie. Czekają i pyta, czekają nas rządy PiS-olewu. No to teraz ponawiam to pytanie do pana. No i jaka może być odpowiedź pana redaktora Maziarskiego? Znaczy, jeśli mamy jakiś kłopot, to nie taki, że lewica zmierza w stronę PiS-u, tylko taki, że część elit, zwłaszcza dziennikarskich, jest nieco oderwana od rzeczywistości. Ja panu Maziarskiemu w odpowiedzi mogę zadedykować nie hipotetyczną konstrukcję sojuszu lewicy z Prawem i Sprawiedliwością, tylko jak najbardziej realną koalicję, która rządzi Toruniem, PiS-u i Platformy Obywatelskiej. I tam mamy prawdziwą koalicję, w której jeden wiceprezydent jest z PiS-u, drugi jest z Platformy, zdeklarowani od wielu lat działacze jednej i drugiej partii. I to się dzieje pod okiem i Gazety Wyborczej, która ma tam własny oddział, i wielu innych mediów, i TVN-u, i jakoś nic. No, w sytuacji, w której lewica poparła Fundusz Odbudowy z powodów absolutnie pryncypialnych, zasadniczych, podnosi się jakaś wrzawa i awantura, a tego typu, moim zdaniem, naganne przypadki, bo lewica w Toruniu jest jedyną siłą, liczącą się siłą opozycyjną, poza oczywiście ruchami miejskimi. Skoro pan nawiązał do samorządów, w Łodzi lewica się rozpadła. Klub SLD. Ale w życiu nie. Nic się nie rozpadło. Część radnych rzeczywiście zdecydowała się opuścić klub radnych, ale stworzyli własne koło czy klub Łódzka Lewica. Pod nazwą Łódzka Lewica. Także no, pogłoski o naszej śmierci są przesadzone. Pani wiceprezydent Moskwa Wodnicka pozostaje wiceprezydentką Łodzi. Sojusz i koalicja, w tym przypadku z Platformą Obywatelską, a konkretnie z komitetem, na czele którego stoi pani prezydent Hanna Zdanowska, pozostaje bez zmian, także chciałem mieszkańców Łodzi zwłaszcza, ale wszystkich uspokoić, że koalicje nasze w terenie, w samorządach miejskich czy też wojewódzkich, bo jesteśmy członkami różnego rodzaju koalicji na poziomie wojewódzkim, mają się dobrze. Być może politycy w terenie bardziej trzeźwo oceniają sytuację niż ci na wiejskiej. I last but not least, Polski Ład. Co się panu w tych pomysłach najbardziej podoba, co się najmniej podoba? Jak pan to ten program ocenia? Podobają mi się oczywiście te punkty, które, no nie chcę powiedzieć, że są wzięte, ale na pewno są styczne z programem wyborczym Lewicy z 2019 roku. Mam tu na myśli zwłaszcza kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych, to znaczy 12 razy 2,5 tysiąca miesięcznie. No to jest zbieżne z naszymi postulatami programowymi i jakoś zbiega się z tematem płacy minimalnej w pośredni sposób. No i zwiększone wydatki na ochronę zdrowia. Tu w tym projekcie PiS-owskim mowa jest o 7%. Myśmy mówili o 7,2% PKB w ciągu roku. Niestety ten projekt PiS-owski zakłada osiągnięcie tego celu dopiero w 2030 roku. To jest naszym zdaniem zbyt odległy termin, bo służba zdrowia wymaga postawienia na nogi w znacznie szybszym czasie, a bez pieniędzy tego się zrobić nie da. Natomiast to, co jest prawdziwą, czy zapowiedzią prawdziwej katastrofy, to są ten koncert życzeń i zapowiedzi dotyczące programu mieszkaniowego, już roboczo zwany Developer Plus i te zupełnie, przynajmniej z zapowiedzi tak wynika, szalone pomysły budowania bez jakichkolwiek zgód i pozwoleń, jeśli się tylko ma działkę domów do 70 metrów, plus 20 metrów poddasza, plus taras, jak skrzętnie premier Morawiecki dopowiedział. No, żeby nam dzielnice slumsów nie wybuchły pod nosem. Mamy w Polsce już wielki problem rozlewania się miast. Mamy olbrzymi deficyt i braki, jeśli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego. Na tym się trzeba skoncentrować. Ja wiem i rozumiem, że mamy w Polsce także wielki głód mieszkaniowy. Lewica ma na to dobrą odpowiedź. Chcieliśmy, i to jest kolejny element naszego programu, do którego wracamy, tego programu z 2019 roku, wybudowania w ciągu 10 lat miliona mieszkań, ale przez państwowych bądź spółdzielczych deweloperów. To jest właściwa droga do tego, żeby nie było szaleństwa na rynku nieruchomości, bo efekt dzisiaj praktyczny jest taki, że już do góry poszły, i to gwałtownie, kursy akcji spółek deweloperskich. No o to chodziło, żeby kursy akcji szły do góry, czy żeby ludzie mieli mieszkania. Czyli rynek zareagował pozytywnie na te zmiany, przynajmniej rynek mieszkaniowy. Panie pośle, jeszcze kwestia składki zdrowotnej, bo tutaj no jednak nie brakuje krytycznych głosów, że jak to najbogatsi będą znowu dokładać się do budżetu. Pytanie, czy rzeczywiście do tej pory tak się bardzo dokładali do tego budżetu? Oczywiście kwotowo, być może tak, ale mówię tutaj o procentach. Wie pan, no to jest element poważnej dyskusji na temat, po pierwsze, systemu podatkowego, i dobrze, że ten temat został wprowadzony na agendę publicznej dyskusji, bo nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, że mamy podatki degresywne. A Lewica zawsze opowiada się za podatkami progresywnymi, to znaczy, żeby bogaci płacili relatywnie więcej. Wydaje się to społecznie sprawiedliwe. No ale przy tej okazji, żeby nie było tak słodko, więc jak mówiłem, no te 7% składki, nie podatku, to rząd sprawnie żongluje nazwami, bo od tej składki nie będzie żadnych ulg. Każdy będzie płacił te 9%. To jest istotna podwyżka podatkowa, istotna podwyżka opłat, trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. No i ciemną stroną tego procesu jest uderzenie w samorządy, przeciwko czemu i protestujemy, i będziemy starali się przeciwstawić. Toruń na przykład, wspominany tutaj już, straci od 49 do 55 milionów złotych rocznie. Rząd zapowiada subwencje na poziomie 13 miliardów złotych dla samorządów. Pytanie, czy to wystarczy? Ale to trzeba było. Ale to pytanie, które będę zadawał przy kolejnej okazji, panie pośle, gdyż czas na rozmowę dalszą już się skończył. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był Robert Kwiatkowski. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny w MediaExpert oszalały, Barbara. Mają tam teraz 48 godzin turbo okazji. Telewizory, smartfony, laptopy, lodówki, ekspresy. Marian, idziemy do MediaExpert. No, lub na MediaExpert.pl. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no do gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Trawisto.